मैनू लेना जान खेड़े रांझणा चेती आवी ना वस विच मेरे रांझणा चेती आवी मैनू कोई पा तोड़ के आवांगा मैं हर दीवार करी बस मेरा इंतजार बस आ गया मैं नेड़े हिरिए तू ना जावी तेरे बाजों नी हनेरे हिरिए तू ना जावी आवांगा मैं हर दीवार करी बस मेरा इंतजार बस आ गया मैं नेड़े हिरिए तू ना जावी तेरे बाजू